Och nu blir det gammal dansmusik, en halvtimme med Carl Julabos kvintett och Harry Brandelius. Riktigt ovanligt hjärtligt välkomna till den här lilla stunden med gammaldans och i viss mån även sång, om man kan tala om det i sammanhanget. Det är underligt nog första gången Carl Julabo och jag har träffats på radio. Vi har jobbat i Stockholm tillsammans, vi har rest på långa turnéer i Sverige och Norge tillsammans, vi har spelat grammofon tillsammans och jag har varit privat tillsammans en hel del också. Men som sagt var aldrig förut på en radiostudio, så det är något av en begivenhet. Här ska det bli gamla takter och vi ska börja med en vals som förresten är tillägnad Carl Julabo. Det är en svensk-amerikan som heter Erik Olof Eriksson och som bor i New York för närvarande, som har skickat hem en vals som han ganska naturligt nog har kallat för Kalles vals. Varsågod. Ja, eftersom nu Kalle Julebo råkade vara dalmas så kanske det skulle passa med en så kallad dalahambo. Den är skriven i varje fall om en mas och en kulla och den heter Jennys hambo. Hon var kulla och mas var han i en hambo, de fann varann. Helge hette han och yrket var smed. Jenny hette hon så fager och se. Han blev kär som en klockarkatt. Hon blev knäsvag och yr och matt. På min ära, de blev så kära att hambo jag måste lära. Jojomen, jojomen, detta talas om i hela Dalamän. På kalas, varje mas, måste dansa Jennys hambo. Lekande, smekande, gnider spelman felan så bevekande. Lockande, pockande, bjudes upp till Jennys hambo. Jenny föll för hans masdyrkan, de blev gifta i bykyrkan, som låg vit och grann i vårsolens glans. Efteråt så blev det middag med dans. Prost och far som var främst och störst, dansa hambo med bruden först. Jag gick unna och fick begrunna att hambo, det bör man kunna. Jojomen, jojomen, detta talas om i hela Dalamän. Då i ett titt och tätt man fick dansa Jennys hambo. Rungande, sjungande, glider melodin så lätt och gungande. Bugande, trugande, ljudes upp till Jennys hambo. Sedan bröllopet stod den vår har det gått ganska många år. Helge har fabrik i järn och metall. Kärleken till Jenny ännu står pall. I den villa som de bebor är det dans titt och tätt jag tror. De är rara och vill förklara att hambo det bör vara. Jojomen, jojomen, detta talas om i hela Dalamän. På kalas, varje mas, måste dansa Jennys hambo. Lekande, smekande, gnider spelman felan så bevekande. Lockande, pockande, sökande bjudes upp till Jennes hambo. Åtskilliga tusen ungdomar ligger inkallade för närvarande i den så kallade lumpen. Det tycker jag är lite oegentligt uttryck nu för tiden, så snygga uniformer som de har. Det vet jag, för jag har en son som är inkallad. I alla fall så kommer jag så väl ihåg att man längtar nog till det så kallade muck när man var inkallad. Det förmodar jag att det gör väl ungdomarna idag också. Och därför så ska vi se framåt lite grann och be kvartetten att spela muckarpolka. De flesta vet väl vad ett Magdeburgerspel är för någonting. Det var väl de där gamla tvåradiga dragspelen med smörkoppar, det kallar, eller hur? Ja, du vet att det finns både enradiga och tvåradiga Magdeburger. Nej, så det visste inte jag. Där ser man vad lite man vet. Jo då, jag har båda sorterna. Jaha, det förstår jag. Experten som talade. Nu kommer i alla fall en liten låt som heter Magdeburgervalsen. Jag förmodar att den är väl snarare inspirerad utav dragspelen än utav staden med samma namn. Thank you. Nu tänkte jag vi skulle ta en låt utav en saltstänkt gosse som fortfarande kan räkna upp alla segel på en fullriggare i rätt ordning utan att staka sig en enda gång. Inte som jag gjorde alldeles nu alltså. Martin Nilsson, ni känner nog säkert igen låten i fråga. Den heter nämligen Från Frisco till Kap. Nog för att du har fått både kyssar och smek och gyllna ringar och andra presenter. Och jag har trott dina lögner och nattsvarta svek, och därför står jag nu här som ett kräk. Säger nöjder du på alla fröjder nu, var det väl löftet du gav bakom logen? För först betog du mig och sen bedrog du mig, och såna saker förglömmer man ej. Du kunde nöjt dig med falskheten, otrogna vän. Du kunde hållt dig till fagraste löften, för då kan hända att jag dig förlåtit igen och du fått njuta av kärleken än. Men det har smärtat mig att du har svärt mig. Jag rent beljuger mig fuller på baken. Så fort jag hörde det, mitt hjärta rörde det, så jag beslöt för din falskhet på fred. Du ska inte tro att jag går här och sörjer med blek. Du ska inte tro att jag sitter och tjurar. Nej, min själ har gossen som falskhet och svek. Där akkurat som det vore en lek. Jag tar av vinker jag ner på trafikerna. För det finns jäntor i drusvis som väntar. Vartenda nigger fjås är alltid pigg. Gunnås, så fort han vädrar en swedish matros. Men om en vind blåser upp emot hemlandets kust, tar man adjöss av den senaste jäntan och sticker ut i det blå för en rivande pust. Då är det fröjd, är det liv, är det lust. Men så är det kärleken såväl som troheten, är lika skiftande falsker som vinden. Och du får trogna vän, du får väl mogna än, för jag har dussintals andra på känn. För många, många år sedan var Kalle Julabo nere i Västergötland i Sjötorp utanför Mariestad och spela på en idrottsförening. Och då gjorde han som minne av det där gästspelet en vals som han kallade för Sjötorpsvalsen och som han tillägnade idrottsföreningen i fråga. Så här låter den. Thank you. Och bo på landet, det är en fröjd, det ska jag tala om för härskapet. Det vet jag som har flyttat från Stockholm och till landet. Och därför så ska vi be Karl Julabo att spela fröjd på vischan. Åke Wassing har ju blivit författare som skriver stora, tjocka, fina och naturligtvis bra böcker. Jag vet inte om han räknade till ungdomssynden alla de trödelutter han skrev ihop förut. Det var visor och det var slagers och det var gammellåtar och lite av varje. Jag hoppas att han inte tycker det utan återvänder till det där någon gång så bra låtar som han gjorde. Jag ska be att få sjunga en av dem, Farfar och jag, och den går sig så här. Så är det dags igen med sommartrallen, med kedjeknäppen ut i himlafallen, och sätter jäntorna kring fäbodvallen som blåser näver lur och ko i vall. Från mo och backe hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken och slår sig ner där inte flugor skall. Farfar och jag, vi har det så bra. Farfar är bonde och spelman är jag. Rågen står fin, hör melodin, hembygdens hambo tröddelutt med rätta slängen ut i takten. Men än är inte tid för täta täter, på bonden väntar andra lustigheter. I källan grodda svåra sätt på täter, och de går först i alla fulla fall. Nu gäller det att vända teg och tuva, att så och sätta sladda till och ruva, på regn och sol och sommarvindar ljuva, som lockar humlan till vårt övervall. Farfar och jag, vi samsas så bra. Farfar kör hästen och traktorn tar jag. Våren är kort, snart tonar bort bruset i fågelmelodin och sipporna i blomsterprakten. Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen, vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man kjolig gläntan, och dräng som bligar upp och säter jäntan, och alla tisslar dem med spänd förväntan när spelman stämmer upp sin första trall. Farfar och jag gör natten till dag. Farfar får dansen, men kyssen tar jag. I fjol blev den din, i år är den min, och min ska för evigt den förbli, det känner jag i hjärtetrakten. Och därmed slutar denna muntra visa på sätt som skänker både fröjd och lisa, när sjöar häva sig och vindar brisa och näveluren blåser ko i vall. Visst finns det mycket bortom hav och höjder som lockar oss med söderns söta fröjder, men ingenting gör farfar mera nöjder än hemma gökarna i alla fall. Schottis har vi ju inte haft med på hela tiden. Det måste vi naturligtvis ha en. Om vi skulle ta den här som heter Uppsala minnen. Min fru och jag har gått och förälskat oss på äldre dagar. Jag hade tur att inte hon är med, så skulle hon säga, tala för dig själv du. Jag tar det lugnt, vi har förälskat oss i en plats alltså. En plats som heter Sparreholm. Ligger nere i Sörmland med typisk Sörmlands natur. Och är hur tjusigt som helst. Nu har det blivit en liten visa som resultatet är, eller rättare sagt en vals. Den är komponerad utav hustru min. Och texten är skriven utav en Sparreholmsbo som heter Sjölander. Och vill ni höra den så låter den på det här viset. Ofta man drömmer om söderhavsöar med rytmisk sång och dans, med sol och palmers sus vid oceanens brus. Brunbrända flickor med vaggande höfter och ögats varma glans. Glädje och skratt, natt efter natt, i ett betagande rus. Men ingen plats här i världen då tjusa förmår lik den som jag har förälskat mig i. Nej tacka vet jag, en sommarkväll i Sparreholm, den är som gjord för ett ungt svärmeri. För skenar boven i vågor mot klipporna slår, och sommarvinden i dur inom björkhagen går, då finns det inte något ljuvare än Sparreholm, ett riviera vars skönhet består. Visst kan man njuta av Rom och Venedig, en sydländsk sommarkväll, där alla säger skål och färdas per gondol. Dollar turisten till eldig signora, då tar en karavell. Hon i en dröm, ljuvlig och öm, för killen ifrån Montreal. Men ingen plats här i världen då tjusa förmår lik den som jag har förälskat mig i. Nej, tacka vet jag en sommarkväll i Sparreholm. Den är som gjort för ett ungt svärmeri. För tjänar boven i vågor mot klipporna slår, och sommarvinden i dur genom björkhagen går, då finns det inte något djupare än Sparreholm, ett riviera vars skönhet består. Bland de ljusare minnen jag har ifrån alla mina långa turnéår så är det långa turnéer i Norge tillsammans med Kalle Julabo. Jag hoppas du minns dem du också, Kalle. Alla gånger. Ja, det vet jag, därför att du har ju till och med uttryckt dig så att säga i musik om Norgeminnen. Och med den kompositionen ska vi sluta och vi tackar för oss. Och vi i det här fallet, det har ju framgått så många gånger att det är Kalle Julabo. Och med sig hade han den här gången Sven Jarholt, Göte Lovén och Hans Wahlgren. Och de slutar med Norgeminnen av Kalle Julabo. En repris från den 12 september 1959 med Carl Julabos kvartett och Harry Brandelius.